krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 11 dzień lipca, na zegarze 18. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Artur Ewertowski. Ukraina dołączy do NATO, ale główny warunek to wygrana w wojnie z Rosją. Tak wynika z zapowiedzi szefa sojuszu. Zbrodnia wołyńska jest centralnym elementem naszej narodowej tożsamości. Mówił o tym szef rządu w Narodowym Dniu Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów. Unia chce dołączyć do światowej konkurencji w produkcji półprzewodników. Przyjęto przepisy w tej sprawie. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział w Wilnie, że sojusz zaprosił Ukrainę do członkostwa dopiero wtedy, gdy pozwolą na to warunki. Szef NATO podkreślił, że w trakcie obrad zdecydowano, że droga Ukrainy do sojuszu będzie w przyszłości znacznie uproszczona. Dodał, że obecnie najważniejsze jest to, aby Ukraina wygrała wojnę z Federacją Rosyjską. Sojusznicy uzgodnili dzisiaj mocny i jasny przekaz dla Ukrainy. Chodzi tu przede wszystkim o dalsze wsparcie militarne tego kraju, w tym zbliżenie ukraińskiej armii do natowskich standardów. Uzgodniliśmy także, że zaprosimy Ukrainę do naszych struktur, kiedy przyjdzie na to odpowiedni czas. Sekretarz generalny NATO, odpowiadając na pytania dziennikarzy, przypomniał, że warunkiem kardynalnym, bez którego nie ma mowy o jakiejkolwiek dyskusji o przyjmowaniu Ukrainy do NATO, jest to, czy kraj ten wygra wojnę z Rosją. Bez tej wygranej, jak podkreślił Jens Stoltenberg, nie ma szans na zaproszenie Ukrainy do sojuszu. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że zbrodnia wołyńska jest centralnym elementem naszej narodowej tożsamości. Uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej odbyły się w Warszawie na skwerze wołyńskim przy pomniku ofiar ludobójstwa. Mateusz Morawiecki podkreślał, że musimy budować przyszłość na fundamencie prawdy i pamięci o ludobójstwie. Składamy hołd wszystkim ofiarom tamtego okrutnego ludobójstwa, które miało miejsce na Wołyniu w południowo-wschodnich kresach II Rzeczypospolitej. Wzywamy was, nasi przodkowie, nasze siostry, nasi bracia, stańcie do apelu. Wzywamy was, byście byli także tam w zaświatach opiekunami naszej wspólnej przyszłości. Według szacunków polskich historyków w czasie II wojny światowej na Wołyniu i w Małopolsce Ukraińcy zamordowali około 100 tysięcy Polaków. Historia rzezi wołyńskiej w specjalnym serwisie internetowym Polskiego Radia wołyń1943.polskieradio.pl. Minister Rozwoju i Technologii wprowadził tymczasowy zarząd przymusowy do firm, poprzez które rosyjski oligarcha Wieczesław Kantor posiadał blisko 20% akcji Grupy Azoty. Ich wartość to ponad 500 000 000 zł. Decyzja o ustanowieniu tymczasowego zarządu przymusowego była możliwa dzięki wpisaniu spółek i oligarchy na listę sankcyjną MSWiA. Decyzja ministra rozwoju o wprowadzeniu tymczasowego zarządu przymusowego w praktyce oznacza pozbawienie rosyjskiego oligarchy jakichkolwiek praw wynikających z udziałów w notowanej na warszawskiej giełdzie Grupie Azoty. W przeciągu kilkunastu miesięcy całkowicie pozbawimy go tych akcji za odszkodowaniem, które mówię, że będzie zamrożone, nie trafi absolutnie w ręce rosyjskiego kapitału i tego podmiotu, tych spółek, za którymi kryje się właśnie Wiaczesław Kantor. Powiedział minister rozwoju Waldemar Buda. Eliminacja rosyjskiego kapitału ma również zwiększyć wiarygodność Grupy Azoty na rynkach finansowych i bezpieczeństwo. To jest niezwykle ważne, żeby plany Grupy Azoty, pomimo tego, że jest spółką akcyjną, nie były tak otwarte i tak jasne dla kapitału i biznesów rosyjskich i przedstawicieli rosyjskich. Minister rozwoju zapowiedział, że w najbliższym czasie ogłosi podobne decyzje wobec dwóch kolejnych firm. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Unia Europejska chce zwiększyć zdolności produkcyjne półprzewodników, aby zabezpieczyć ich dostawy i włączyć się do światowej konkurencji. Europosłowie przyjęli przepisy w tej sprawie. O szczegółach Beata Płomecka. Na rynku zaawansowanych półprzewodników Europa ustąpiła pola Azji. Udział Unii w światowym rynku to obecnie zaledwie 10%. Cel jest taki, by zwiększyć zdolności produkcyjne do 20%. Mówił o tym podczas debaty w Strasburgu komisarz do spraw przemysłu i rynku wewnętrznego Thierry Breton. To kwestia konkurencyjności, ale także bezpieczeństwa i suwerenności technologicznej. Mikrochipy są podstawą nowoczesnych gospodarek i niezbędne na co dzień. Są w smartfonach, komputerach, pralkach, odkurzaczach, samochodach czy pociągach. Pandemia jednak ujawniła słabości globalnych łańcuchów dostaw, a niedobory półprzewodników spowodowały wzrost kosztów i cen i spowolniły ożywienie gospodarcze w Europie. Wraz z przyjętymi przepisami wspierane mają być projekty zwiększające bezpieczeństwo dostaw w Unii, przyciągające inwestycje i pobudzające produkcję. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj jeszcze trzeba się przygotować na opady deszczu. To na wschodzie i miejscami na północy może się tak wydarzyć. Do tego też należy dodać jeszcze na krańcach południowo-wschodnich burze z gradem. Na termometrach dziś od 21 stopni do 26, 30 stopni na krańcach zachodnich, a w nocy na wschodzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego na zachodzie i tam przelotne opady deszczu i możliwe burze również. Ciąg dalszy tej historii. Na Pomorzu, Mazowszu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu możliwa krótkotrwała mgła ograniczająca widzialność do 500 metrów. To też trzeba wziąć pod uwagę, kiedy podróżujemy. W nocy na termometrach od 10 stopni w rejonach podgórskich Karpat, około 15 na wschodzie i Małopolsce, do 18 na zachodzie oraz lokalnie na Mazowszu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po drodze z Trójką. Dzień dobry, rozpoczynamy nasze spotkanie po drodze z Trójką do godziny 20. W składzie Agnieszka Łukasiewicz, która program realizuje, Marek Okrasiński, który będzie odbierać od Państwa telefony, 2 2 i 7 3, numer do dyspozycji i Radosław Nałęcz przy mikrofonie. Proszę informować nas o tym, co Państwo między innymi na swojej drodze spotkają, o wszelkich utrudnieniach. Na pewno w ten sposób możemy sobie wspólnie pomóc zmierzyć się z tymi popołudniowymi korkami. Przypominam, numer 2 2 i 7 3. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. It echoes in my head, words I can't repair. It's up to you now to make it up to us. Nothing to discuss. We're going down, down, down. You say you never heard it before. You call me like you're leaving it, 'cause that meant the door. You never try to meet my fear, 'cause you keep your ex, and now I know. Zagasza już 13 minut po 18 o swoim powrocie z pracy do domu od tym kierunku, a może i odwrotnym, bo czasami pracujemy wieczornie, w godzinach wieczornych. Można oczywiście opowiadać się 2 dwójki i 7 trójek. Natomiast my będziemy łączyć się z Polskim Radiem Kierowców i będziemy przedstawiać Państwu radionawigatory, czyli serwisy drogowe, które też pozwolą nieco płynniej, mam nadzieję, pokonać ten dystans, który mają Państwo w perspektywie. Ale też są ważne informacje. Podróżujący autostradą A2 w nocy z wtorku na środę muszą przygotować się na utrudnienia w rejonie węzła Emilia Łódzkie dotyczące jezdni w kierunku Warszawy. O tym poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Prace prowadzone będą na 341 i 342 kilometrze drogi, czyli około 2 kilometrów przed węzłem jadąc od strony Poznania, i będą one polegały na demontażu starych i montażu nowych słupów. Prace będą prowadzone w godzinach od 20 do 4 nad ranem. W tym czasie ruch w wyznaczonych miejscach będzie odbywał się tylko lewym pasem przy ograniczeniu prędkości do 80 km na godzinę. Proszę na siebie uważać. Teraz przed nami męskie granie Początek. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Jedna z tych miłosnych lat. Pod sztopą kul schodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Italia nowych kart,

A dzisiaj walka o półfinał Wimbledonu się odbyła pomiędzy Igą Świątek i Eliną Świtoliną. No i niestety Iga przegrała. W studiu Krzysztof Łoniewski. Niestety, jest mi bardzo smutno, jak wszystkim kibicom tenisa w naszym kraju, tobie również. Iga Świątek w 2 godziny i 50 minut uległa w trzech setach w ćwierćfinale Wimbledonu 5-7, 7-6 i 2-6 i Ukraińce Elinie Świtolinie. Mecz był bardzo zacięty, o czym świadczy choćby jego długość. 3 godziny spotkanie w tenisie kobiecym to prawie jak zobaczyć Yeti. O przyczyny porażki Świątek zapytaliśmy tenisowego eksperta Adama Romera. Zaczęła bardzo dobrze, do 5-3 prowadziła grę, potem coś się posypało, właściwie nie wiem dlaczego, bo trudno to racjonalnie wyjaśnić. Przegrała w pierwszym secie w sposób, który właściwie zdarzał jej się może, nie wiem, 2 lata temu. To prawda, bo w 4 kolejnych gemach ugrała tylko 2 piłki, naprawdę trudne do wytłumaczenia, jak mówił Adam Romer. W drugiej partii liderka światowego rankingu pozbierała się. W połowie seta wyszła nawet na prowadzenie 3-1 w gemach, to oznacza, że przełamała serwis rywalki. Świtolina jednak dość szybko zaliczyła tak zwanego rebreaka i doszło do tiebreaka. Tu chłodną głowę pokazała nasza dziewczyna i zwyciężyła 7-5 w Jeu de Sisyf, jak mówią we Francji. Mieliśmy zatem stan po 1 w setach i gdy wydawało się, że Iga w decydującym secie pójdzie za ciosem, Ukrainka wygrała tę partię 6-2 i całe spotkanie 2-1 w setach. Świtolina grała bardzo konsekwentnie. Starała się jak najmniej psuć, grać w kort, grać pewnie, a przy tym wykorzystywać swoje argumenty, czyli mocną, płaską grę. Myślę, że Iga po prostu popełniła za dużo niewymuszonych błędów i nie miała za bardzo pomysłu na to, w jaki sposób przeciwstawić się konsekwentnej grze Eliny Świtoliny. To jeszcze jedna ekspercka wypowiedź a propos rywalki Igi Świątek. Hubert Zdankiewicz przypomina, że Świtolina w październiku ubiegłego roku urodziła dziecko. Prywatnie jest żoną znakomitego francuskiego tenisisty Gaëla Monfilsa. To jest w sumie niesamowite, że tak szybko po powrocie, po urodzeniu dziecka weszła na taki poziom. Ukrainka grać na trawie potrafi. Już w przeszłości była w półfinale Wimbledonu, a po powrocie sama mówi, że gra bardziej agresywnie, dużo ćwiczyła serwis, poprawiła ten serwis i te elementy okazały się kluczowe. Swoją drogą Świtolina ma na co dzień znakomitego sparring partnera, na pewno trenuje z mężem. Kibicujemy oczywiście Elinie Świtolinie i te relacje kończymy takim oto apelem do naszych słuchaczy. Trzymajmy kciuki za Świtolinę, bo wyobraźmy sobie sytuację, w której Ukrainka dochodzi do finału i wygrywa z nim z Aryną Sabalenką. To byłby nieprawdopodobny przytyczek w nos i dla Łukaszenki, i dla Putina. I rzeczywiście tak będzie. Gdyby Świtolina doszła do finału, to cała tenisowa Polska będzie trzymać kciuki właśnie za nią. Wiadomo, komu kibicować w takim razie. Nie było łatwo grać z Igą. Ona jest numerem 1 na świecie, jest bardzo waleczna, tak powiedziała tenisistka z Odessy po spotkaniu. Bardzo pięknie się zresztą obie panie pożegnały. Ja przypominam, że Iga Świątek od momentu agresji rosyjskiej na Ukrainę gra z taką wczepioną w czapeczkę malutką flagą ukraińską. Nikt inny tego nie robi w całym tenisowym świecie. W ogóle ciężko znaleźć wybitne postaci w światowym sporcie, które by tak jednoznacznie na co dzień przypominały o tym, po czyjej stronie jest prawda, racja i nasza sympatia rzeczywiście. Dziękuję pięknie. Dziękuję za zebranie tych komentarzy i oczywiście więcej w serwisie sportowym o 19. To już po 19 kilka minut. Krzysztof Łoniewski, dziękuję pięknie. Teraz przed nami Jan Majewski, utwór z listy przebojów programu trzeciego. Na miejscu 15 w ostatnim notowaniu. Taki mam stan, dobrze się mam, szkoda mi dnia na rozmyślania. Chcesz zmienić mnie, jakim mnie chcesz, ja nie mam cię już w moich planach. Czego nie powiesz, będę taki sam. Czego nie zrobisz, będę taki sam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. Właściwie mi dobrze. Przyjdziesz, nie przyjdziesz, będę taki sam. Z tobą, bez ciebie swoje miejsce mam. Tę swoją ciszę coraz lepiej znam. W sumie mi dobrze. Czas, czas, czas, czas. Nie mogę ci dać tego, co chcesz brać. Tobie już pójdę. Za kogo się masz? Słaba ta gra. Nie ma już nas. Zaczynam rundę. Całkiem to miłe, mogę nie czuć nic. To chyba na tyle, jeśli chcesz to pić. Ja tak postoję tutaj, dobrze mi. To wszystko. Możesz tu zostać, możesz sobie iść. Wszystko mi jedno, już nie czuję nic. Burza minęła, czekam lepszych dni. Są mi to. Jan Majewski i piosenka, która na miejscu 15 listy przebojów programu trzeciego się znalazła. Właściwie mi dobrze. To jest awans o 13 oczek, więc trafił w gusta państwa. Notowanie numer 67 przed nami, to w najbliższy piątek o godzinie 19 do 12. Też w piątek zbierane są głosy, zarówno na stronie, jak i w aplikacji. A na miejscu pierwszym przypominamy Depeche Mode Goes Again. Na miejscu drugim Niebo było różowe, Kaśka Sochacka. Jak dobrze pamiętam, udało się Kasi przynajmniej w jednym tygodniu być na szczycie listy. No i gdzieś tam na miejscu trzecim cały czas czai się inna legenda muzyki, czyli Peter Gabriel z utworem Panopticon. Tak wygląda sytuacja bieżąca. Jak się to poukłada, to oczywiście wszystko zależy od państwa i od państwa głosów. My z niecierpliwością czekamy na kolejne notowanie. No i zapraszamy do tego, żeby wspierać swoich artystów. Zapraszamy do reklamy. O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie. Podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Skurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Skurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Czas sprawdzić, co dzieje się na polskich drogach. Jest z nami Kuba Domoracki, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry, i jak wygląda sytuacja? Do karambolu czterech pojazdów, dwóch osobówek, busa i samochodu ciężarowego doszło na trasie S11 w pobliżu węzła Poznań-Zachód. W tym zdarzeniu jedna osoba została ranna i na 25 kilometrze w kierunku Wrocławia zablokowany jest jeden pas. Zakorkowana jest autostrada A4 na Dolnym Śląsku pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie i Wrocław Południe w kierunku Katowic, a to w związku z kolizją auta ciężarowego na 146 kilometrze. Jezdnia jest tam zwężona. Na A4 problemy pojawiły się również w Małopolsce. Tam pomiędzy węzłami Kraków Łagiewniki i Kraków Południe awarii uległ samochód ciężarowy. Na 418 kilometrze zablokowany jest jeden pas w kierunku Katowic. Jeszcze droga krajowa numer 15, miejscowość Grójec pomiędzy Wrześnią i Miąskowem w Wielkopolsce. Na 91 kilometrze samochód osobowy wypadł z jezdni. Dwie osoby zostały tam poszkodowane. Ruch możliwy jest tylko jednym pasem na zmianę. A kolejny raport za niecałą godzinę. Teraz 18.30 na zegarze. Na audycję zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. I w studiu Sylwia Zadrożna, czas na serwis ekonomiczny. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Rozpoczęły się kontrole w skupach malin i u przetwórców tych owoców. Jak mówi Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, urząd sprawdzi praktyki w 70 wybranych skupach na terenie województwa lubelskiego i mazowieckiego oraz 5 największych przetwórców malin w Polsce. Chcemy sprawdzić, kto i jak ustala cenę malin. Czy robi to samodzielnie oraz czy nie dochodzi tu do nieprawidłowości związanych z nieuczciwym wykorzystaniem przewagi kontraktowej. Za zmowę cenową lub podział rynku grozi kara do 10% obrotu przedsiębiorcy za każdą z praktyk oraz do 2 milionów złotych na osoby zarządzające firmą, które są bezpośrednio odpowiedzialne za niedozwolone ustalenia. Natomiast za wykorzystanie przewagi kontraktowej przedsiębiorcy grozi kara do 3% jego rocznego obrotu. Według Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ceny skupu netto w zakładach przetwórczych i chłodniach na początku lipca wyniosły w zależności od klasy owoców od 5 do 6 zł za kilogram. To znacznie mniej niż w porównywalnych okresach w latach ubiegłych. Komisja Nadzoru Finansowego chce wymóc na bankach korzystniejsze oferty ubezpieczeń dla klientów. Do lipca 2025 roku banki powinny dostosować swoją działalność do znowelizowanej właśnie przez KNF rekomendacji uchroniącej klientów przed zawieraniem niekorzystnych dla nich polis ubezpieczeniowych. W wielu przypadkach bowiem niemal cała składka przeznaczana była na prowizję dla banku. Na pracę w ciężkich warunkach narażone są osoby, które wykonują zawody związane z górnictwem, hutnictwem, energetyką, chemią, budownictwem, przemysłem ciężkim, transportem, ale też rolnictwem i gospodarką komunalną. W Polsce pracuje tak ponad 442 tysiące osób, co stanowi 6,5% ogółu zatrudnionych w firmach zatrudniających powyżej 10 pracowników. Najtrudniejsze warunki pracy są, jak łatwo odgadnąć, na Śląsku, mówi Monika Banyś z Personel Service. Dodatkowo są to województwa zachodniopomorskie i dolnośląskie. Natomiast na Śląsku blisko co siódmy pracownik pracuje w warunkach zagrożenia. Na drugiej skali bieguna mamy województwo mazowieckie, gdzie w warunkach zagrożenia pracuje tylko co 35 osoba, więc ten przeskok w porównaniu do Śląska jest bardzo duży. Wśród osób zatrudnionych w ciężkich warunkach co szósta to kobieta. Biorąc pod uwagę płeć, widzimy, że w warunkach zagrożenia pracują jednak głównie mężczyźni. W 2022 roku kobiety stanowiły 17,7% wszystkich zatrudnionych w ciężkich warunkach. I w przypadku kobiet najtrudniejsze warunki pracy zarejestrowano w województwie łódzkim, gdzie co trzecia osoba zatrudniona w warunkach zatrudnienia była kobietą. Natomiast najkorzystniej przedstawiała się sytuacja w województwie małopolskim, gdzie zaledwie co siódma osoba zatrudniona w warunkach zagrożenia była kobietą. A za ciężką uznawana jest praca w hałasie, gorącym lub zimnym mikroklimacie, przy substancjach chemicznych i pyłach. Co ważne, od lat liczba pracujących w zagrożeniu spada. Jeszcze w 2010 roku niemal 10% zatrudnionych miało ciężkie warunki pracy, a od roku 2017 ten wskaźnik nie przekroczył 8%. Sesja na warszawskiej giełdzie dziś na plusie. Indeks największych spółek zyskał ponad 0,6%. Dolar kosztuje 4,04 zł, euro 4,44, frank szwajcarski 4,58, a kurs funta brytyjskiego dziś po południu to 5,21 zł. Na audycję zaprosił sponsor Bank Pekao S.A. Słuchają Państwo Po drodze z trójką. Do 20 jesteśmy razem. 2 2 7 3 czekamy na Państwa telefony, związane oczywiście z sytuacją na drodze. Someone that is me out on the trial. Yes, yes. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Byś nie odleciał przypadkiem. Czesław śpiewa, czyli maszynka do świerkania. 19 minut dzieli nas od 19. Przeglądając różnego rodzaju depesze agencyjne związane z motoryzacją, dziś można trafić m.in. na mrożącą krew w żyłach historię, która zakończyła się na szczęście happy endem. Policja wspólnie z Białostocką Strażą Miejską pomogła w wydostaniu się z auta 1,5-miesięcznej dziewczynki. O zdarzeniu poinformowała służby mama dziewczynki, która zostawiła torebkę z kluczykami w środku auta i zatrzasnęła drzwi. Szybko udało się patrolom dostać na miejsce. Szyba została wybita. Dziecko zostało wydostane z tego auta, z tego względu, że też dodatkowo czas grał rolę, ponieważ auto stało na nasłonecznionym miejscu. Na szczęście, jak informuje policja, dziewczynce nic się nie stało i została pod opieką mamy. To w takim razie z dedykacją dla bohaterów David Bowie, Heroes. We'll be right back.

No takie prowokacyjne pytanie, panie redaktorze. Ja mam nadzieję zdecydowanie, że nie, że to nie tak będzie wyglądało społeczeństwo przyszłości, jak to w Chinach. Wyjaśnijmy, na czym to polega. W Chinach technologie cyfrowe są już bardzo rozwinięte do tego stopnia, że na przykład aplikacja chińska, która działa na rynku chińskim, która powiedzmy została utworzona jako alternatywa dla mediów społecznościowych zachodnich, to jest taka aplikacja full pack, czyli przez jedną aplikację jesteśmy w stanie zrobić zakupy, zapłacić rachunki, mamy dostęp do naszych kont wszystkich publicznych, no w przypadku Chin one są oczywiście inwigilowane. Mamy też możliwość właśnie komunikowania się, tak jak na Facebooku na przykład, czyli wstawiania coś na swoją tablicę, ale mamy też możliwość komunikacji z pojedynczymi osobami, tak? Mamy cały jakby system wymyślony, aby maksymalnie kontrolować każdy aspekt działania cyfrowego takiego obywatela chińskiego. Żeby wszystko przenieść w jedno miejsce, ale właśnie po to, żeby móc to kontrolować? Tak, panie redaktorze, właśnie po to, bo w założeniu systemu komunistycznego, totalitarnego w Chinach chodzi o to, aby mieć kontrolę nad tym, co komunikują obywatele, no i każdy podejrzany komunikat niwelować. To jest wbudowane w to założenie komunistyczne, jakby jego esencją jest tylko i wyłącznie ta aplikacja, natomiast takie głębsze zagrożenie tkwi w tym, że ona jest jedynie narzędziem do wypracowania znacznie bardziej funkcjonalnego z punktu widzenia władzy, tak zwanego systemu zaufania społecznego, czyli social credit system, w którym każdy obywatel, trochę jak zwierzę, dostaje nagrodę i karę za dobre i złe zachowanie. Czyli jeżeli postępuje właściwie w opinii władzy, to dostaje punkty dodatnie, już nie będę mówić ile i za co. Natomiast jeśli postępuje z punktu widzenia władzy niewłaściwie, te punkty są mu odejmowane. Ale to nie chodzi tylko o takie punkty w stylu naklejka i jesteś fajny. Punkt lojalnościowy, tylko, tak? No właśnie nie. Chodzi o to, że te punkty mają realne przełożenie na życie takiego człowieka. No, jeżeli na przykład nie ma się odpowiedniej liczby, to nie można dokonać zakupu w sklepie, bo jak wcześniej wspomniałam, w aplikacji jakby wszystkie karty i konta bankowe są podpięte, tak? Zatem nie można czegoś kupić, nie można przejechać metrem, bo bilet kupuje się też w aplikacji, która ma podgląd do tego, w jakim momencie czy w jakim systemie punktowym jesteśmy. Nie, czyli dobrze mówię, system lojalnościowy, ale wobec władzy. No, ja jednak jakoś uważam, że to jest zbyt łagodne określenie, bo to jest taki no, typowo inwigilacyjny system. Tu już nawet nie ma wyboru, bo lojalność zakłada wybór. Chcemy być lojalni albo nie chcemy, natomiast tutaj nie ma alternatywy, no bo alternatywą w takim systemie no, jest, no nie wiem, niewychodzenie z domu i niemożność kupienia na przykład jedzenia. Pozostaje posłuszeństwo i zbieranie tych punktów. Tak. I to w tym znaczeniu moim zdaniem jest dobry obraz, który powinniśmy mieć przed oczami, kiedy zastanawiamy się, w jaką stronę powinna iść technologia w społeczeństwach zachodnich. No bo szanowni państwo, wcale nie jesteśmy też tak zupełnie daleko od tego systemu nagród i kar. Oczywiście on nie jest tak, powiedzmy, otwarty i tak realny jak w Chinach. Ale jednak nagroda w postaci takiego, tak się mówi, strzału dopaminowego, kiedy na Facebooku ktoś polajkuje nasze zdjęcie, ona wpływa na to, jak postrzegamy ten portal i jak często do niego zaglądamy. A zatem jesteśmy już na pewnej takiej drodze do zamknięcia się w takim systemie, gdzie ktoś inny będzie decydował o naszych pozytywnych i negatywnych nastrojach. Pod rozwagę. Naszym gościem była dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Start.